पंचदशी चित्रदीप विवेक प्रकरण का 21वां मंत्र निकालो, 21 नंबर का मंत्र। मेघांश रूप मुदकम मुदकम मेघांश रूप मुदकम तुषाराकार संस्थितम तुषाराकार संस्थितम तत्र ख प्रतिबिंबोयम् तत्र ख प्रतिबिंबोयम् निरत्वादनुमीयते निरत्वादनुमीयते। ये विचार चल रहा था, जो ब्रह्म है या जो चैतन्य है, इस चैतन्य में जो भेद भासता है, आत्मा ब्रह्म जीव ईश्वर, इस प्रकार से जो आत्मा का ब्रह्म का भेद, जीव का ईश्वर का भेद, ये जो भास रहा है, वास्तविक तो अभेद है, परंतु उपाधि के कारण भेद भासता है। उपहित माया से और उपाधि माया से, ब्रह्म उपहित माया से आत्मा के रूप में भासता है और ब्रह्म ही उपाधि अविद्या से जीव भासता है। ऐसा ही उपहित माया से ही ब्रह्म ईश्वर भासता है और उपाधि अविद्या से ही ब्रह्म जीव भासता है। ये जो समझा रहे हैं दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत के माध्यम से, महाकाश महाकाश ही है, परंतु महाकाश में जैसा ये घट को लेकर भेद भासता है, घट ने अवच्छिन्न कर दिया इसलिए उसको घटाकाश कहा गया। जो घट से अनवच्छिन्न है वो महाकाश है। तो इस प्रकार से ये घटाकाश, मेघाकाश जो कहा जाता है, महाकाश, ये महाकाश के अंदर जो ये भेद भास रहा है वो किस कारण से, तो उपाधि के कारण से। उपाधि हट गई तो भेद भी हट गया। भेद का कारण तत्व नहीं होता है, भेद का कारण आकाश नहीं है, भेद का कारण ब्रह्म नहीं है, भेद का कारण आकाश में आई हुई घट उपाधि है, या जो भी उपाधि आएगी उस उपाधि के आकार, उपाधि उसमें आकार निर्माण कर देती है, नाम प्रदान करती है। वो नाम भी आकाश का ही है, घटाकाश ये जो कहा जा रहा है वो नाम भी आकाश में ही है और घट का आकार भी आकाश में ही है, आकाश से बाहर नहीं है। परंतु वो उपाधि को लेकर के आया हुआ है, घट उपाधि से घटाकाश नाम आ गया, घटाकाश कम्बुग्रीवादिमान आकाश का आकार बन गया। और कि आकाश तो निराकार ही है, निर्गुण ही है, परंतु उस उपाधि ने उसके अंदर धर्म निर्माण कर दिया, अपने धर्म का आरोप उसके अंदर कर दिया। इसी प्रकार से यहां भी ये चैतन्य के अंदर भी जब माया की उपाधि लग जाती है तो ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, और जब अविद्या की उपाधि लग जाती है तो ब्रह्म जीव कहलाता है। तो कहा कि ही फिर उपाधि को लेकर किए थे, फिर उपाधि सत्य होना चाहिए, उपाधि सत्य होगी। कहा कि उपाधि सत्य हुआ ही नहीं करती है, वास्तविक तो उपाधि होती ही नहीं है, परंतु भेद को लेकर के हम उसका कारण उपाधि के रूप में बताते हैं। उपाधि का भी क्या है, वास्तविक आरोप है, उपाधि कुछ है ही नहीं। क्या हम नहीं जानते हैं इसलिए उसको वो मानते हैं, और शास्त्र इसीलिए आपको जन्माने के लिए उपाधि का एक आरोप मात्र करता है, और आरोपित वस्तु सत्य नहीं होती है, ध्यान रखो। यदि आपको सीधा ही कहा है कि घटबिट कुछ नहीं है, मां का सही है, परंतु आप कहेंगे कि महाराज ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर कैसा कहते कि नहीं है, तुम्हें दिख रहा है इसलिए बताया जा रहा है और कुछ नहीं है। अविद्या नाम की कोई वस्तु नहीं है, माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी तुम्हें ये भेद करके बताया जा रहा है, क्योंकि तुम अनुभव कर रहे हैं, अपना छोटापन से छोटा रूप से अनुभव कर रहे हैं, ईश्वर को महान रूप से अनुभव कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। जब ये अनुभव कर रहे हैं तो ये अनुभव क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, इसके लिए शास्त्र प्रक्रिया बताता है। क्या बताता है, उसकी प्रक्रिया बताता है, ये कैसा हो रहा है। वही बात यहां ये कह रहे हैं, जो मेघाकाश की बात ऊपर चल रही थी, मेघाकाश में जो जल है, उस जल में जो आकाश का प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को मेघाकाश कहा गया है, ये ऊपर बता दिया। उसी का यहां कह रहे हैं कि मेघांश रूपम उदकम तुषाराकार संस्थितम, जो मेघ है उस मेघ के अंश के रूप में जो जल है, जल मेघ के अंदर, बादलों के अंदर जो अंश के रूप में जो जल भरा हुआ है, क्या किस रूप से, तो तुषाराकार संस्थितम, तुषार का मतलब छोटे छोटे कण, क्या छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कण, वो सूक्ष्म कण रूप जल है, वहां बूंद रूपक का जल है, वहां नहीं होता तो फिर आता कहां से, गिरता है कि नहीं है, क्योंकि वो बादल जो निर्माण होते हैं, ये जो सूर्य की गर्मी और समुद्र के अंदर जाती है, और समुद्र में जो भाप बन जाती है उस गर्मी से, तो उस भाप में समुद्र का जल भी निहित होता है, क्योंकि वो जल की ही भाप है, जल से ही भाप निर्माण हो रही है, परंतु सूर्य के गर्मी से हो रही है, इसलिए उस भाप के अंदर, उस बाष्प के अंदर जलांश है। तो वही कह रहे हैं कि मेघांश रूपम उदकम, मेघ का जो अंश रूप है कुछ भाग, वो उसके अंदर जल है, और वो जल कैसा है, तो तुषाराकार संस्थितम, अर्थात छोटे छोटे कण के रूप में वहां संस्थित है, स्थित है। तत्र ख प्रतिबिंबोयम निरत्वात अनुमीयते, उसके अंदर जो आकाश का जो प्रतिबिंब है, तत्र तत्र का मतलब उस मेघाकाश में, ख प्रतिबिंबोयम, यह जो आकाश का प्रतिबिंब है, आकाश का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब क्यों है? क्योंकि मेघ आकाश में है और आकाश मेघ में है, दोनों का तादात्म्य है, दोनों की एकता है, इसलिए उसके अंदर वो आकाश का प्रतिबिंब होता है। क्या प्रतिबिंब तब ही निर्माण होता है जब दोनों की तादात्म्य हो, दोनों का संबंध हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार का संबंध हो जाए, बिना संबंध के बिना प्रतिबिंब नहीं होता है। शीशा तुम्हारे सामने नहीं आएगा तो क्या तुम उसमें दिखाई दोगे? चाहे तुम शीशे के सामने जाए तब भी दिखाई दोगे, और शीशा तुम्हारे सामने आ जाए तब भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या तो ऐसा भी होता है, चाहे माया का अध्यास ब्रह्म में हो जाए तब भी माया उपाधि के रूप में काम करेगी, चाहे ब्रह्म का चैतन्य का माया के साथ संबंध हो जाए तब भी माया उपाधि के रूप में काम करेगी। क्या तब भी काम करेगी? क्या करेगी काम? ब्रह्म को ईश्वर के रूप में दिखाएगी। क्या करेगी काम? ब्रह्म को ईश्वर के रूप में बना दिखा देगी। अर्थात जो व्यापक है उस व्यापक को भी आकारवान बना देगी, रूपवान बना देगी, गुणवान बना देगी, नाम वाला बना देगी। कहने का तात्पर्य है कि यहां कह रहे हैं कि तत्र खम प्रतिबिंबोयम, उस जल कण जो है मेघांश में, जो मेघ का अंश रूप जो जल है वो तुषार के रूप में जो है, उसी के अंदर आकाश का प्रतिबिंब जो अयम खम प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है वह निरत्वात अनुमीयते, वो जल के रूप में उसका अनुमान करते हैं, अनुमान किया जाता है। क्योंकि बारिश हो रही है इसका मतलब मेघ में पानी है। क्या यहां बारिश हो रही कि नहीं है? बारिश हो रही है इसलिए कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। हम अपने को जीव के रूप में अनुभव कर रहे हैं इसलिए शास्त्र ने भी आत्मा में या ब्रह्म में अविद्या का अनुमान किया है। क्या किया है? अनुमान किया है, क्योंकि हम अपने को जीव रूप से अनुभव कर रहे हैं, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी देह रूप से रोगी निरोगी आदि आदि रूप से जो अनुभव कर रहे हैं कि इसका कारण कुछ न कुछ तो होगा कि नहीं होगा। भले कारण को हम नहीं देख रहे हैं परंतु कारण को अनुमान के द्वारा जाना जाता है। जैसा धुआं देख रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई यहां आग लग गई है ना, आग को आप देख नहीं रहे, देख किसको रहे? धुएं को, क्योंकि आपको व्याप्ति का ज्ञान है। क्या यथा महानसम, वो अनुमान कब करते हैं? जब व्याप्ति का ज्ञान होता है तब। क्योंकि आपने घर में देखा है कि धुआं रहेगा तो धुएं से अपना जो धुआं रहेगा तो अग्नि होगा ही होगा, है ना? अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है, ये आपको घर में ज्ञान है। यथा महानसम, रसोई में ज्ञान है, या धुआं रहेगा वह अग्नि रहेगा। तो ऐसा ही आपने जंगल में देख लिया कि धुआं है तो उस धुएं को देख करके आपको अग्नि का ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान क्या है? अनुमान, अनुमान ज्ञान है। क्या वो अनुमान ज्ञान है? शास्त्रों ने उसको भी एक ज्ञान माना है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि कई प्रकार का ज्ञान माना है शास्त्रों ने अलग अलग रूप से। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनुमीयते, उसमें जल का अनुमान किया जाता है। तो यहां भी अविद्या का अनुमान किया जा रहा है, जीव को लेकर, कर्ता भोक्ता को लेकर, सुखी दुखी को लेकर, इसमें अविद्या का, अज्ञानता का अनुमान किया जाता है। मेघाओं से थी मेघस्त जलस्य प्रत्यक्षेन अनुपलभ्येपि वृष्टि लक्षणकारेण मेघे तत् उपादानम उदकम सूक्ष्म अवयव रूपम अस्ति इति अनुमीयते। कहा कि मेघस्त जलस्य प्रत्यक्षेन अनुपलभ्येपि, कहा कि ही मेघस्त अर्थात मेघ में जो जल है, मेघ में स्थित जो जल है, उस जल को हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो वह उपलब्ध नहीं है। अनुपलब्धेपि अर्थात अनुपलब्ध होने पर भी, अर्थात प्रत्यक्ष उसको हम नहीं देखते हैं, ना उसको हाथ लगा सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परंतु ये अनुपलब्धेपि अर्थात ऐसा होने पर भी वृष्टि लक्षण कार्य न, जब बारिश हो जाती है तो बारिश रूपी लक्षण कार्य से मेघे तत् उपादानम उदकम, मेघ में तत् उपादानम उदकम, उसका जो उपादान कारण जो है वो उदक है, जो बादल है बादल का उपादान कारण मेघ है। बादल भी क्या है? कार्य, कार्य समझना, परंतु उस कार्य का कारण कौन है? बिना जल का बादल होगा क्या? हाँ, बिना जल का बादल नहीं हो सकता है। क्या समुद्र में जल होता है तभी तो उसके ऊपर भाप निकलेगी, भाप किस पर निकलेगी? भाप किसकी होती है? जल की ही होती है, जल ही जल करके भाप बन जाता है, समझ। तो भाप है, बादल है, तो इसका मतलब है कि जल है, और जल है इसीलिए वृष्टि है, बारिश है। जल नहीं होता तो बादल हो, बारिश होती नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि सूक्ष्म अवयव रूपम अस्ति इति अनुमीयते। तो सूक्ष्म अवयव रूप अर्थात तुषार के रूप में, अत्यंत छोटे छोटे कण के रूप में वहां जल है, इस प्रकार से अनुमान किया जाता है। उदकत्वेन एव लिंगेन प्रतिबिंबवत् त्वम अपि, कहा कि उदकत्वेन एव अर्थात उस जल के रूप से ही, जलत्वात् अर्थात उसी से ही, जलत्वात् अर्थात जलवान होने से, क्या उस सूक्ष्म जो जल के कण है, तुषार है, तो उसी से ही ये जल, जल वाला है, बादल जो है वो जल वाला है। कैसा है मेघ? कैसा है तो जल वाला है, तो उस तुषार कण को लेकर के ही कहा जाता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि प्रतिबिंबवत् त्वम अपि, तो तुम भी कैसे हो? उसी प्रकार से प्रतिबिंब वाले हो। क्या यहां पंचदशीकार कहते हैं कि ये जो जीव है, ये जीव भी कैसा है? प्रतिबिंब वाला है, प्रतिबिंब वाला अर्थात प्रतिबिंब ही है। किसका? आत्मा का। क्योंकि किसमें? तो अविद्या में। क्या है? आत्मा ही, परंतु तुम अपने को छोटा मान रहे हो, अल्प मान रहे हो, कर्ता भोक्ता मान रहे हो, मनुष्य मान रहे हो, सुखी दुखी मान रहे हो, जन्मने वाला मरने वाला मान रहे हो, ये जो तुम्हारे अंदर जो धर्म आया है वो आत्मा का है क्या? आत्मा का है? कमाल हो गया आपके, पक्के वेदांती है। ये आत्मा का है? आत्मा का नहीं। ये धर्म अविद्या का है? ये धर्म आत्मा का नहीं है। तो ये क्यों मान रहे हैं? अविद्या नहीं होती तो क्या ये मानते आप? अविद्या नहीं होती तो क्या ये मानते आप? नहीं मानते। सुख ही चाहते हो, क्यों चाहते हो? सुख के अलावा, आनंद के अलावा कुछ नहीं चाहते हो। पूर्णता ही चाहते हो, तृप्ति ही चाहते हो, शांति ही चाहते हो, क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा है, है ना? तो इसके अंदर ये दोनों की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही है? तुम्हें दोनों का भी अनुभव है कि नहीं है? हा? ये दोनों का भी अनुभव तुम्हें है। तो वो है सुखी दुखी, अपने को मानते हो, अपने को मनुष्य मानते हो, अपने को जीव रूप से मानते हो, आपको जन्मने वाला मरने वाला मानते हो। इसका मतलब है कि अविद्या है, समझना। परंतु आप अपने को शांति भी चाहते हो, सुख को भी चाहते हो, आनंद को भी चाहते हो, पूर्णता को भी चाहते हो, तृप्ति भी चाहते हो, अमृतत्व भी चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आत्मा भी है। तो आप आत्मा वाले भी हो गए और अविद्या वाले भी हुए कि नहीं हुए? हाँ, दोनों भी है कि नहीं है? या आत्मा का भी सत्य का भी अनुमान किया जाता है और असत्य का भी अनुमान किया जाता है, अर्थात अविद्या का भी अनुमान किया जाता है और आत्मा का भी अनुमान किया जाता है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये क्यों किया जाता है? ये यदि पूछा जाए तो ये क्यों किया जाता है, तो प्रतिबिंब के कारण। प्रतिबिंब का मतलब होता है तादात्माध्यास। क्या? प्रतिबिंब का मतलब तादात्माध्यास, तादात्माध्यास या अन्योन्याध्यास। आत्मा का अविद्या में और अविद्या का आत्मा में, दोनों का एक दूसरे में जो आरोप है। अध्यास का मतलब क्या होता है? अध्यास का मतलब आरोप, अध्यास का मतलब भ्रांति। अध्यास का मतलब क्या? भ्रांति, भ्रांति। आत्मा में अविद्या की भ्रांति है और अविद्या में आत्मा की भ्रांति है। वास्तविक तो हो भ्रांति भी तब मानी जाएगी कि अविद्या सत्य हो। समान सत्ता का ही व्यवहार हो जाता है, विषम सत्ता में व्यवहार नहीं होता है। समान सत्ता में ही व्यवहार हो जाएगा, समझना। विषम सत्ता में कैसा होगा? इसलिए इसको भ्रांति कहा है। क्या? इसलिए अविद्या को सत्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अविद्या की और आत्मा की एक सत्ता नहीं है। अविद्या की प्रातिभाषिक सत्ता है और आत्मा की यथार्थ सत्ता है, इसकी प्रतीति मात्र सत्ता है। अविद्या की केवल प्रतीति मात्र सत्ता है, परंतु आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है। इसलिए दोनों सत्ता समान नहीं है। दोनों सत्ता समान होने के कारण, परंतु भासता है, इसलिए हा भ्रांति विषम सत्ता में भी हो सकती है। भ्रांति के लिए समान सत्ता की जरूरत नहीं होती है, समझना। विषम सत्ता में भी भ्रांति हो सकती है, जैसे अंधकार में भूत की भ्रांति हो जाती है। भूत है क्या वहां? भूत की कोई सत्ता है? भूत अत्यंत असत है, परंतु फिर भी उस अंधकार में भूत की भ्रांति होती है कि नहीं होती है? अभी तक अंधकार से आप डरते हो तो क्यों डरते हो? अंधकार डरा रहा है या तुम्हारी भ्रांति तुम्हें डराती है? भ्रांति, क्योंकि तुम्हारी अंदर हो बैठी हुई है, बचपन में ही माँ बाप ने बता दिया, तुम रोते होंगे परेशान करते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो तो वो बाप भूत बैठा का कोठरी में, उसको तुम्हें दे दूंगी। तो उस अंधकार को देख करके, यार देखता अंधकार को है परंतु मानता भूत को है, वो मानने के संस्कार उसके अंदर इतने जुड़ हो गए, उसने भय निर्माण कर दिया है का। किसी भी काल में वहां भूत था, यही बात है, परंतु भूत की भ्रांति हो जाती है, वहां समान सत्ता की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से यहां भी अविद्या की भ्रांति आत्मा में हो सकती है। क्या आत्मा की, आत्मा में, क्योंकि आत्मा अधिष्ठान रूप है, तो इसलिए सत्य में असत्य की भ्रांति हो सकती है, और जब सत्य में असत्य की भ्रांति हो जाएगी तो उस सत्य को भी असत्य के रूप में दिखाने की भ्रांति असत्य में भी हो जाती है, इसलिए उसको अन्योन्याध्यास कहा जा सकता है, समझना। इसलिए यहां मैं की अर्थात आत्मा की, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं उसके साथ आम लगा रहे हैं, ये आत्मा की ही अविद्या में भ्रांति, ये इसको अन्योन्याध्यास कहा, एक दूसरे में अध्यास, एक दूसरे में, एक दूसरे का भ्रम। तो कह रहे यहां निरत प्रतिबिंबवत तुम अपि, उस प्रतिबिंब के समान ही तुम हो। यहां टीकाकार कहते हैं कि जैसा उस इसमें जो उदक का जो कण रूप में है और उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब है, इसी प्रकार से यहां तुम्हारा भी स्वरूप है, जो जीवपना है उसी प्रकार से, या सुखी दुखीपना है, जन्म मृत्युपना है, तो उसी प्रकार से। विमतम जलम आकाश बिंबवत भवितुम अर्हति, कहा कि विमतम जलम अर्थात ये जो जल है आकाश बिंबवत भवितुम अर्हति, इसके अंदर जो जल है वो उस जल के अंदर जो आकाश का जो प्रतिबिंब है उसी के समान। क्या यहां भी ये जो तुम्हारा मान्यता है अर्थात इस प्रकार का जो विमतम जलम अर्थात विमत मान जिसका कोई मान नहीं है, मान का मतलब नाप, मत का मतलब होता है मान का मतलब होता है नाप, मर्यादा, सीमा, समझ। तो ये जो जल के अंदर जो आकाश का जो बिंब है वो कैसा है, विशेष प्रकार से नापा हुआ अर्थात चारों ओर से परिचिन्न है कि नहीं है। तुम्हारा जो जीवपना है वो जीवपना कैसा है, विशेष प्रकार से नापा हुआ है, मोटा कितना, ऊंचा कितना, चौड़ा कितना, लंबा कितना, है ना, ये नाप आ गया कि नहीं तुम्हारे अंदर। तो ऐसा ही जो प्रतिबिंब है अर्थात जीव रूप से जो है वो उसी प्रकार से भवितुम अर्हति, होने योग्य है, समझेगा। जलत्वात् घट घट जलवत्, क्योंकि जल रूप होने से वो प्रतिबिंब भी कैसा है, वो जल रूप होने के कारण वो भी कैसा है, तो एक परिच्छिन्न है, क्या है, नपा हुआ है, मर्यादित है, अल्प है, जो भी कहो। तो इसी प्रकार से ये घटगत जलवत, वो घट के अंदर जो जल है उस जल के समान ही वो, जैसा वहां घटाकाश कहा और घटाकाश के अंदर जल कहा, जल रखा, तो उसको जैसा जलाकाश कहा जाता है उसी प्रकार से यहां भी। ये अवच्छिन्न बनता गया, छोटा बनकर बनता गया, पहला प्रतिबिंब हो गया अविद्या में, अविद्या में प्रतिबिंब हो गया तो तुम्हारे अंदर अहम का स्फुरन हुआ। क्या? अहम का स्फुरन हुआ, अनुभव हुआ। फिर वो प्रतिबिंब तुम्हारे अंतकरण में पड़ा तो हुंकार हुआ, मैं हूं। क्या हुआ? हुंकार हुआ, हुंकार होनापन हुआ। क्या हुआ? होनापन हो गया, होनापन, मैं हूं। अर्थात आप अपने को सत्तावान मान रहे, होनापन मान रहे, यही जन्म है। समझ क्या है? ये जन्म है, जन्म, समझे ना। अस्ति जायते वर्धते, पहले होनापन ये विकार है। इस प्रकार से जो हुंकार है, ये जो होनापन है, ये विकार है। फिर जायते अर्थात बुद्धि ने क्या कर दिया है? आपको अभिव्यक्त कर दिया, व्यक्त कर दिया। पहला कैसे थे? अविद्या में आप जो थे वो अव्यक्त थे। कैसे थे? थे, परंतु कैसे थे? अव्यक्त थे, अव्यक्त। इसलिए तो भगवान ने कहा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिधीवना। ये सब पहले अव्यक्त ही थे, समझना। अव्यक्त हो गए किससे? अंतकरण के कारण, अंतकरण की उपाधि लग गई तो आप अपने को मैं बन गए, अब छोटा बन गए। फिर आपका स्थूल शरीर से अवच्छिन्न हो गए, कर्म से अवच्छिन्न हो गए, धर्म से अवच्छिन्न हो गए, तो आप क्या बन गए? देहधारी बन गए, मनुष्य बन गए। फिर उसमें कर्ता कर्म कर रहे हैं तो उस कर्ता का अभिमान आ गया, तो कर्म को धारण कर दिया तो कर्ता बन गए। फिर फल को धारण कर दिया तो भोक्ता बन गए। या बनते जा रहे, और जितने बनते जाएंगे उतने ही क्या उपाधि रखती जाएगी, और तुम छोटे बनते जाओगे, छोटे क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े होंगे नहीं, परंतु वैसे भासेंगे। क्या हो रहे? भासेंगे। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि उसी प्रकार से है तुम। इति अनुमाने न मेघांश रूपे जले अपि आकाश प्रतिबिंब सद्भाव अवगम्यत इत्यर्थ हो। इति अनुमाने न, इस प्रकार से अनुमान से ही मेघांश रूपे जले अर्थात मेघ का अंश रूप से जो जल है, उस जल में भी आकाश प्रतिबिंब सद्भाव अवगम्यत, इसलिए उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब का होना जाना जाता है। क्या? उसमें जल है, आकाश के बादलों के अंदर जो जलांश है तुषार के रूप में, तो जब जल है तो उस जल में आकाश का प्रतिबिंब भी, प्रतिबिंब का भी अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार से यहां भी मनुष्य है तो आत्मा है कि नहीं है, अनुमान किसका किया जाता है? मनुष्य है तो क्या आत्मा नहीं है? हा? मनुष्य होने से क्या तुम्हारा आत्मापन नष्ट हो जाता है? नहीं, आत्मापन तो रहता ही है, परंतु है आत्मा ही, परंतु उस आत्मा में जो मनुष्यपना आ गया है तो क्यों? आत्मा के कारण आया का दूसरे कारण से आया? उपाधि के कारण। यह कि उपाधि लग गई तो मनुष्यपना आ गया, देह की उपाधि जाती है तो क्या तुम जाते हो कि मनुष्य बना जाता है? क्या जाता है? हा? तुम गए कि मनुष्य बना गया? मनुष्य बना गया। क्या जाता है? मनुष्य बना गया। अंतकरण गया तो क्या गया? मर गए। अंतकरण पना गया तो तुम्हारा मैं पना गया। क्या? जो मैपना जो व्यक्त रूप से हुआ था, जो व्यक्त रूप से था, वो क्या होता है उस उपाधि के साथ, जिस उपाधि से आता है उस उपाधि गए तो उपाधि अपने धर्म को भी साथ ली जाती है। जैसा पत्नी मर जाती है तो पति रहता है क्या? पति रहता है, पति भी मरता है कि नहीं मरता है? व्यक्ति नहीं मरता है परंतु पति रहता नहीं है। अरे पत्नी को लेकर के ही तो तुम्हारे अंदर पति पतिभाव आया है। क्या मर गया? पतिभाव मर गया? क्या पति मर गया? पतिभाव मर गया। पतिभाव मर गया तो कहते पति मर गया। व्यक्ति है क्या जाता है? केवल भाव जाते हैं भाई, कुछ नहीं जाता है तुम्हारा, समझना। देह की उपाधि गई तो मनुष्य बना गया, अंतकरण की उपाधि गई तो तुम्हारा मैं पना गया, अविद्या उपाधि गई तो तुम्हारा जीव पना गया। अरे जीव पना गया तो क्या तुम ब्रह्म हुए? हा? ब्रह्म हुए? अरे ब्रह्म तो थे ही, ब्रह्म होना कहाँ है? इनको जाना ब्रह्म होना है। क्या? इनको जाना ही ब्रह्म होना है। ब्रह्म था नहीं है, नहीं है, ब्रह्म तो था ही, परंतु ब्रह्म का होनापन तुम्हारे अंदर नहीं था, और जिस कारण से नहीं था उसको नमा मिटा दिया है तो ये भी चला गया। इस प्रकार से आइए समझने अवगम्यते इत्यर्थ। एवं दृष्टांत भूतम आकाश चतुष्टयम् युत्पाद्य दार्ष्टान्तिके प्रथमोदिष्टम कूटस्थम उत्पादयति। इस प्रकार से यह करे कि दृष्टांत भूतम आकाश चतुष्टयम्, दृष्टांत के रूप से ये जो भूताकाश है, भूताकाश उस भूताकाश अर्थात जो महाकाश है, क्या जो महाकाश है उस महाकाश में ही चतुष्टयम् उत्पाद्यो, अर्थात ये चार प्रकार की उत्पत्ति, क्या ये चार प्रकार की उत्पत्ति याद ऐसी बताई जा रही है दृष्टांत के माध्यम से। इसी प्रकार से यहां भी कूटस्थम प्रथम दृष्टम कूटस्थम उत्पादति। इसी प्रकार से यह प्रथम दृष्टि से कूटस्थ कैसा बना, अर्थात कूटस्थ क्या चीज है, इसको यहां उसी दृष्टांत के माध्यम से यहां समझा रहे हैं। जैसा ऊपर के श्लोक में इसके विषय में बता दिया घटाकाश महाकाश, तो यहां घट उपाधि को लेकर के और फिर उसमें जो आकाश में लगी हुई उपाधि को लेकर के घटाकाश कहा जाता है। इसी प्रकार से यहां कूटस्थ क्या किसको कहा जाता है चैतन्य ही, क्या परंतु उस चैतन्य को ही कूटस्थ क्यों कहा गया, इसके लिए यहां बता रहे हैं। अधिष्ठानतया देह द्वयावच्छिन्न चेतनः कूटवन् निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। हाँ, तो उसी को ही यहां कूटस्थ की कैसी उत्पत्ति हो गई, अर्थात कूटस्थ कैसा कहा जा रहा है उसके विषय में यहां बता रहे कि अधिष्ठानतया देह द्वयावच्छिन्न चेतन। ये जो चेतन है, चैतन्य ही द्वयावच्छिन्न अधिष्ठानतया, अर्थात ये दो से, कौन, एक अविद्या रूप कारण देह और एक संस्कार रूप गुण रूप सूक्ष्म देह, क्या ये जो दो देह है, इसलिए तो मैंने आपको ये भेद करके बता दिया था, समझना। अहम रूप से जो अनुभव हो रहा है आपका सुषुप्तावस्था में, वो जीव है। वो क्या है? वो जीव है, परंतु वो अहम है। परंतु जब अंतकरण की उपाधि लग जाती है, अंतकरण की उपाधि का अर्थ क्या है? गुण और संस्कारों का अविद्या के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अविद्या के ही अंदर अविद्या के ही गुण और अविद्या में रहने वाले जो संस्कार, ये दोनों उद्भूत हो जाते हैं। और इस उद्भूत हुए इसमें जो चैतन्य का आभास है, चैतन्य है, वो व्यक्त है। व्यक्त क्या हो गया? वहां उसकी अभिव्यक्ति होती है। जो आम है उसकी आम की ही मय के रूप में वो आपको हो, वहां अनुभूति हो रही है। मैं हूं इस प्रकार से आपको अनुभव हो रहा है। किसमें? बुद्धि में। बुद्धि के ही उपाधि से ये अनुभव हो रहा है। तो ये दोनों जो देह, इस देह से जो अवच्छिन्न चैतन्य है, इस दोनों में भी कैसा है? ये अधिष्ठानतया, अधिष्ठान रूप से। क्या? ये दोनों में भी वो चैतन्य कैसा है? चैतन्य ही अहम है और चैतन्य ही मैं है। क्या ये मैं अलग है? क्या ये मैं अलग नहीं है? अहम अलग है क्या? अलग नहीं है। वो चैतन्य स्थिर है। क्या? वो चैतन्य स्थिर है, परंतु ये दोनों कैसे हैं? अस्थिर है, अवच्छिन्न है। अवच्छिन्न होने के कारण ये अस्थिर है। क्या भाई? अहम की स्फूर्ति जो आपको हो रहा है, अहम का जो अंदर सूक्ष्म स्फुरन हो रहा है, अहम क्या है? वो स्फुरन का ही नाम है अहम है। अपने अपने सत्ता को अपना ही अपने ही द्वारा अनुभव करना, वो अहम का रूप है। ये अविद्या के कारण हो रहा है। अविद्या गई तो अहम रहेगा, हा? अंतकरण गया तो मैंपना रहेगा नहीं। अंतकरण गया तो तुम्हारा मैंपना नहीं रह सकता है, मैंपना भी चला जाता है। इसलिए ये कैसे हैं? अस्थिर है। इसको कुटस्थ तो नहीं कहा है। ये जाने पर भी और ये रहने पर भी चैतन्य का कुछ बनता नहीं और कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए चैतन्य को कुटस्थ कहा गया है। कुटस्थ क्यों कहा गया है चैतन्य को? वो इसीलिए, अविद्या रहे तब भी चैतन्य विकारी नहीं होता है, होनापना चैतन्य में नहीं आता है। सत्तापन तो होता है ही, सत्तापन का आरोप समाप्त होता है जिसके कारण आया है। और अंतकरण के कारण जो मैंपना उसके अंदर आ जाता, अंतकरण गया तो मैंपना भी गया। तो मैंपना रहने से क्या आत्मा विकारी हो जाएगा, चैतन्य विकारी हो जाएगा? नहीं। और मैंपना जाने से भी आत्मा क्या नष्ट होगा? नहीं। ये कोई भी उसके अंदर किसी प्रकार का ये उपाधि के जाने से और आने से कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उस चैतन्य को कुटस्थ कहा गया है। कुटस्थ क्यों कहा गया? इसलिए कुटस्थ कहा गया। तो इसलिए कह रहे कि देह द्वयावच्छिन्न चेतन कुटवन निर्विकारेण स्थित कुटस्थ उच्चते। जैसा सुनार की यहां जो आयरन होती है ना, आयरन, उसके ऊपर सुनार किसने कितने आभूषण घटता है, हथौड़ी से मारता रहता है, तो उस हथौड़ी से मारने से या आभूषण बनने से या आभूषण नहीं बनने से उस आयरन का कुछ बिगड़ता है क्या? वो जैसी स्थित रहती है, बन गया तब भी वैसी स्थित है और नहीं बना तब भी वैसी ही स्थित है। इसी प्रकार से ये चैतन्य भी दिया दिखे, दिया हो या दिया न हो, अविद्या हो अविद्या दिखे या अविद्या न दिखे, अज्ञान हो या न हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए इसको कूटस्थ कहा गया है। पंचकृत अपंचकृत भूत कार्यत्वेन स्थूल सूक्ष्म रूपस्य देहद्वयस्य अविद्या कल्पितस्य आधारतया वर्तमानत्वेन तादात ताभ्याम अवच्छिन्न आत्मा कूटस्थ इति उच्यते। उसी को कहते हैं कि पंचकृत अपंचकृत भूतकार्येन कार्यत्वेन, पंचीकृत और अपंचीकृत। क्या पंचीकृत का मतलब? जो पांचों मिलकर के जो एक हो गए हैं उसको पंचीकृत कहा जाता है। और उसका कार्य क्या है? ये दिया, समझना, कौन सा? तुम्हारा सूक्ष्म दिया और अपंचीकृत कारण दिया, समझ? वो अपंचीकृत कार्य है, अर्थात वहां पंचीकरण नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि पंचीकृत अपंचीकृत भूत कार्यत्वेन स्थूल सूक्ष्म रूपस्य, जो तुम्हारा स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप है या कारण रूप है, ये दियद्वयस्य अविद्या कल्पितस्य, अर्थात ये दोनों भी दिय कैसे? अविद्या कल्पित है, अविद्या कल्पित, अर्थात अविद्या से ही ये पंचीकृत और अपंचीकृत भूतों को लेकर के ये दिय की कल्पना है। यही उसका क्या है? आधार है। तो अविद्या क्या है? आधार है, समझना। अविद्या जो है इन दिय के प्रति आधार है। ये दिय क्या है? दिय दोनों भी, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, ये दोनों भी अधेय है। अधेय क्या है? अधेय है, क्योंकि ये अविद्या में वास्ते हैं, अविद्या से वास्ते हैं, अविद्या के ही वास्ते हैं, इसलिए ये अधेय है। और इसका आधार है अविद्या। उस अविद्या का आधारतया वर्तमानत्वेन ताभ्याम अवच्छिन्न आत्मा, वर्तमान रूप से उन सभी से जो अवच्छिन्न जो आत्मा है, उसी को ही कूटस्थ इति उच्यते, उसी को ही कूटस्थ कहा गया है। तत्र कूटस्थ शब्द प्रवृत्ता निमित्तम आह कूटवत इति, तो उसी को लेकर के इस कूटस्थ शब्द की शब्द जो है यहां प्रवृत्त हुआ है, को कूटवत होने के कारण उसी निमित्त से इस आत्मा को अर्थात चैतन्य को कूटस्थ कहा जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।